Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek 9-godzinne posiedzenie Komisji od Warszawskiej Reprywatyzacji. Tym razem dotyczyło zwrotu Jeziorka Gosławskiego i pobliskich terenów na nieżyjącą osobę. Poszkodowani przez GetBack chcą ustawy o piramidach finansowych. Między innymi o tym mówiono podczas pierwszego spotkania z nimi w czasie sejmowej podkomisji. Gwałtowny wzrost zatrzymań imigrantów na południowej granicy USA. Współpracownicy prezydenta Trumpa mówią o poważnym kryzysie. Po 9 godzinach zakończyło się posiedzenie Komisji od Warszawskiej Reprywatyzacji. Tym razem zajmowano się zwrotem Jeziorka Gosławskiego oraz terenów w jego pobliżu. Na części deweloper wybudował osiedle mieszkaniowe. W prywatne ręce trafiły też grunty, na których planowana jest trasa tramwaju na Gosław. W tej sprawie obie strony, czyli Komisja Weryfikacyjna i Stołeczny Ratusz, są zgodne, że decyzję reprywatyzacyjną wydano na rzecz osoby zmarłej, jednak to nie miejscy urzędnicy, a działacze Stowarzyszenia Wiatrak jako pierwsi ustalili, że dawna właścicielka nieruchomości nie żyje od wielu lat. Znaleźliśmy grób na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, z którego wynikało, że w momencie ustanawiania kuratorstwa ta osoba już nie żyła. Zeznała Magdalena Rubenfeld-Koralewska ze Stowarzyszenia Wiatrak. O śmierci Natalii Wolfram miała też nie wiedzieć jej kuratorka, która mówiła przed komisją, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Zeznania złożyła też była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych w warszawskim ratuszu Gertruda J.F., która przyznała, że kazała podwładnym wydać jak najwięcej decyzji reprywatyzacyjnych. Praca miała iść do przodu, urząd miał działać sprawnie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Specjalnej ustawy o piramidach finansowych chcą pokrzywdzeni w aferze GetBack. Taki postulat zgłosili w Sejmie podczas pierwszego posiedzenia podkomisji z ich udziałem. Mariusz Wójcik ze Stowarzyszenia Poszkodowanych uważa, że przygotowanie nowego prawa jest bardzo ważne. By dawało narzędzie prokuratorowi generalnemu do egzekwowania wszelkich przychodów pochodzących z przestępstwa, jaką jest piramida finansowa. Jedyną szansą na odzyskanie kolejnych pieniędzy i zatomowanie fali piramid finansowych, które tworzone są co chwilę w Polsce, to nie jest tylko karanie, to jest zabranie pieniędzy rzeczywistym beneficjentom afer finansowych. Podkomisja do sprawy GetBack nie została powołana do tworzenia ustaw, wyjaśniała przewodnicząca Ewa Szymańska z Prawa i Sprawiedliwości. Ale wnioski z całego przebiegu prac komisji być może będą zawierały takie sugestie, co powinno się znaleźć w ustawach. Dzisiaj na pytania osób poszkodowanych przez GetBack, a także posłów, odpowiadali przedstawiciele KNF-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Poszkodowanych w aferze jest ponad 9 tysięcy osób. Postępowanie prokuratury dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach. O Brexicie i o przyszłych relacjach Wielkiej Brytanii z Polską rozmawiają politycy, eksperci i dziennikarze. W Warszawie zorganizowano forum belwederskie. Rozmowy śledzi Wojciech Cegielski. Polski wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk mówił w czasie rozpoczęcia forum, że Polskę i Wielką Brytanię łączą specjalne relacje i wyraził nadzieję, że nie zmieni się to po Brexicie. Nasze relacje handlowe rosną. Wielka Brytania jest drugim największym rynkiem naszego eksportu. Polacy w Wielkiej Brytanii są wysoko cenionymi członkami społeczeństwa i wnoszą wkład w rozwój miejscowej gospodarki. Tegoroczna edycja polsko-brytyjskiego spotkania jest trzecią w historii, o czym mówił współprzewodniczący spotkania, były brytyjski minister Sir Malcolm Rifkin. To trzecie forum. Po raz pierwszy spotkaliśmy się 2 lata temu w Belwederze w Warszawie, ale w tym forum nie chodzi o udział premierów, prezydentów czy wielkich ludzi. Chodzi o udział społeczeństw obywatelskich i o ich dialog. Spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie zakończy się jutro. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Gwałtownie rośnie liczba zatrzymań nielegalnych imigrantów na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Biały Dom mówi o poważnym kryzysie i przeciążeniu systemu imigracyjnego. Współpracownicy prezydenta Donalda Trumpa biją na alarm i apelują do Kongresu o uszczelnienie granicy. Podczas przesłuchań w Kongresie sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Kraju Kirstjen Nielsen poinformowała, że w ciągu ostatniego półrocza na południowej granicy Stanów Zjednoczonych zatrzymano tylu nielegalnych imigrantów, co w całym poprzednim roku budżetowym. Stoimy w obliczu kryzysu, realnego i poważnego kryzysu na południowej granicy. Każdego miesiąca przybywają do nas dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów. Nielsen dodała, że wraz z nielegalną imigracją do Stanów Zjednoczonych napływają narkotyki, kryminaliści oraz przemoc. Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Kraju wyraziła przekonanie, że proponowana przez prezydenta Donalda Trumpa budowa muru na granicy z Meksykiem mogłaby pomóc w ograniczeniu napływu nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Rozpoczęły się kolejne rewanże w 1/8 piłkarskiej Lidze Mistrzów. Na Parc des Princes na razie 1-0 dla Manchester United po golu Romelu Lukaku, a przypomnijmy, że Manchester United musi nie tylko odrabiać straty w meczu z PSG, ale i radzić sobie bez Paula Pogby, który na Old Trafford 3 tygodnie temu dostał czerwoną kartkę. Sprawa jest też bardzo otwarta w drugim dwumeczu. Roma najpierw wygrała u siebie 2-1 z FC Porto, a teraz na Estadio do Dragao spróbuje zaliczkę utrzymać. Na razie 0-0. Nie milką echa wczorajszej sensacyjnej porażki Realu Madryt z Ajaxem Amsterdam 1-4. W Madrycie głowią się, co dalej z drużyną, bo chyba nikt nie spodziewał się, że królewscy już na początku marca na dobrą sprawę zakończą sezon. Co zrobić, podpowiada Roman Kosecki. Duża przebudowa, trochę to będzie kosztować. Bez tego po prostu się nie da. Trochę atmosfera tym mieszaniem w składzie się też popsuła, no bo te wszystkie gwiazdy, tak jak Marcelo, prawda, który jest niezadowolony. Real jest wielkim klubem, mówi się królewskim. To tam muszą grać gwiazdy. Postanowiono na rewolucję, na nowych trenerów. Jeżeli przyjdzie jakiś doświadczony trener, to może to jeszcze trochę pozbierać, ale czas na zmiany. W mediach już pojawiło się kilka nazwisk potencjalnych następców Santiago Solariego. Zidane, Mourinho, brzmi ciekawie. A co do piłkarzy, których Real mógłby sprowadzić, to na pewno całemu światu zaimponował wczoraj Dusan Tadić. Na tyle, że francuski L'Equipe przyznał mu za to spotkanie 10, jako dopiero 9 piłkarzowi w historii. Co ciekawe, wśród tych zawodników jest też Robert Lewandowski za słynny mecz sprzed 6 lat, kiedy wbił 4 gole nomen omen królewskim. A dziś swoje 30 urodziny, ale pierwsze po zakończeniu kariery obchodzi Agnieszka Radwańska. Z kortami pożegnała się 14 listopada ubiegłego roku. Wiele osób dopiero sobie zdało sprawę, że nie będzie meczów do oglądania. Po tym jak ogłosiłam zakończenie, poczułam się przez te 2 dni, jakbym umarła, jakby umarł tenis, jakby umarł sport. To był tak duży i głośny odzew, nie tylko w Polsce i na całym świecie, że naprawdę łapało za serce. Życzymy wszystkiego najlepszego i może jeszcze rozważenia powrotu na korty. I na koniec o jeszcze jednej z naszych byłych już sportsmenek. Szablistka Alexandra Shelton, znana lepiej jako Socha, zdecydowała się startować pod flagą Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Chciała po raz 5 wystąpić na igrzyskach, ale według niej zgody na to nie wyraził związek. Zdecydowała się reprezentować kraj męża, ale w szermierce barw narodowych nie można zmienić od tak. Zgodę musiałaby wyrazić rodzima federacja i wyraziła, ale dopiero po zapłaceniu 43 tysięcy euro za skrócenie okresu karencji. Shelton zapłaciła, w barwach USA już wystartowała, niemniej w jednym z wywiadów podkreślała, że Polski Związek Szermierczy zachował się wobec niej nie fair. Z kolei dyrektor generalny Związku Jacek Słupski utrzymuje, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Jutro bardzo ciepło na południu, miejscami nawet do 19 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach od 9 do 15 stopni. Słabe opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie. Noce niemal wszędzie pogodna, na termometrach od minus stopnia w Suwałkach do 7 na plusie w Szczecinie. Mocno powieje do 85 km na godzinę na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół Grzane Wino pochodzi z Rzeszowa i podąża szlakiem bieszczadzkich aniołów, zdobywając w ostatnich latach wyróżnienia i nagrody na festiwalach piosenki. W drodze na Japę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Poczujemy się znowu jak dzieci. Transmisja w trójkowej audycji Gitarą i Piórem w czwartek, kilka minut po 23:00. Zapraszam, Janusz Deblesen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście, propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Kilka dni temu, 1 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbyło się wiele debat, dyskusji, uroczystości. Także poruszano sprawy kontrowersyjne. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o postaci, która znajduje się w Panteonie Żołnierzy Wyklętych, ale z drugiej strony wzbudza najwięcej dyskusji, wątpliwości, kontrowersji i chcielibyśmy się jej przyjrzeć z historycznego punktu widzenia. Powietrze tak gęste od kul. Grzegorz Górny, klub Trójki, to była Kasia Kowalska w utworze Wstań i walcz, utworze poświęconym żołnierzom wyklętym. I to będzie temat naszej dzisiejszej audycji, a zwłaszcza postać jednego z owych żołnierzy, wokół osoby, którego ogniskuje się ostatnio dyskusja na temat tego powojennego fenomenu niepodległościowego zbrojnego podziemia. Moimi gośćmi są dzisiaj w studiu pan doktor Kazimierz Krajewski, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. A na łączach w studiu w Bydgoszczy jest z nami inżynier Rajmund Rajs, syn kapitana Rajmunda Rajsa, pseudonim Bury, bohatera naszego dzisiejszego programu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale chciałbym sprostować. Mój ojciec miał na imię Romuald. Ja również mam na imię Romuald i jestem, mam stopień doktora nauk, inżynierem i emerytowanym docentem Uczelni Bydgoskiej. Przepraszam, państwo widać, nie przepraszam, szkodzi. Czeski błąd. Panie Romualdzie, proszę powiedzieć, jak w tradycji rodzinnej, w pamięci rodzinnej zachowała się postać pańskiego ojca? Ja ojca mojego pamiętam trochę jak przez mgłę. Pierwsze takie wspomnienie to wizyta w okresie Bożego Narodzenia w Sanoku u mojej babci Eleonory, matki ojca, gdzie była cała rodzina. Z tamtego okresu są dwa zdjęcia moje z ojcem, tylko dwa, i to bardzo marnej jakości, bo ciocia robiła te zdjęcie. Następne wspomnienie, trochę już może bardziej ostre, to kiedy ojciec w 1947 roku przyjechał na Boże Narodzenie na ulicę Podgórną 7 w Elblągu do mojej babci ze strony mamy. Pamiętam, że w ten czas przyjechał pan do mego ojca i trzeba było być cichutko, bo przyjechał, to był pan Bogdan. Ja już dzisiaj wiem, kto to był. To był taki ulubiony żołnierz ojca, ale to może, który go potem wydał niestety. Pamiętam w Karpaczu taki spacer, cudowny spacer, tam było dużo robaczków świętojańskich, w Karpaczu mieszkaliśmy przez ostatnie dwa lata przed aresztowaniem ojca i pamiętam, że ojciec mnie niósł na rękach i było tak cudownie, tak cudownie. A potem pamiętam, że ojciec nas odprowadzał, pewnie czuł, że się coś koło niego dzieje, nas odprawił do Elbląga i mama otrzymała, tak machnął ręką charakterystycznie na peronie i potem mama w Elblągu otrzymała telegram. Jestem ciężko chory, Roma. Taki telegram otrzymała. Nie wiem, czy mogę dalej kontynuować tą krótką jakoś takie wspomnienie. Oczywiście. Z tego okresu pierwszego. Wówczas to był listopad 1948 roku. Moja mama zabrała mnie i uciekła pociągiem do Olsztyna, gdzie proboszczem był wujek ze strony babci, ksiądz Małachowski Władysław. Tam przebywaliśmy około tygodnia. Przyjechała babcia, powiedziała: Genia, wracaj, bo ciebie szukają i tak ciebie znajdą, więc nie ma sensu. No wróciliśmy, mama zgłosiła się na UB, na ulicę dawniej Armii Czerwonej, teraz Królewiecka, i mamy odprowadzono do dworca, to mniej więcej 5-6 kilometrów pod karabinem, po ulicy. To jest dla mnie niepojęte, dlaczego tak oni to robili, ale to taka ich sztuczka. Mamę aresztowano i przebywała kilka miesięcy, bodajże pół roku, w areszcie w Gdańsku. Mama z tego aresztu żadnych, które mógłbym zapamiętać, wspomnień szczegółowych nie przekazywała. Jeśli to płakała, przywiozła różaniec zrobiony z chleba. takie twarde były te paciorki. Ja próbowałem troszeczkę, czy jak one są twarde, więc były bardzo twarde. Potem pojechaliśmy do Rudki Tartak, to jest w Suwalskim, mama do matki ojca i mama pojechała na proces. Na procesie była 3 dni, adwokat nie przyjął pieniędzy, powiedział, bardzo szlachetny człowiek, powiedział, niech pani zatrzyma dla dziecka, bo będą potrzebne i niech pani ucieka. No więc mama wróciła, przyjechała. Jeszcze wspomnę, że na tej Podgórnej, gdzie początkowo mieszkaliśmy, zrobiono kocioł i jednego człowieka, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, który przyszedł w odwiedziny, zorientował się, że ktoś tutaj dziwny jest, próbował uciekać, go zastrzelili. Potem dowiedzieliśmy się z prasy, że wyrok śmierci, ale nie było to dla nas jasne. Były jakieś takie głosy, że ojciec jest, żyje, potem, że w lutym, w zimę ojca zabito. Nie wiedzieliśmy. Informacje o tym, że ojciec został rozstrzelany, zamordowany, otrzymała moja mama na takiej karteczce, połowę A4 niespełna, w czerwcu 1954 roku. To była ta oficjalna informacja. Ale zanim to nastąpiło, byliśmy śledzeni. Byliśmy śledzeni, napiętnowani. Mama nie mogła znaleźć pracy. Po wielu miesiącach starania dostała pracę w zakładach odzieżowych jako szwaczka. No było biedniutko. Babcia miała małą rentę, ale chowała kurki. No jakoś żeśmy sobie tam dawali radę. Rozumiem. Miałem niewielu kolegów, bowiem rodzice wielu znajomych, nieznajomych zabraniali się bawić ze mną. Nawet najbliższy sąsiad miał syna Mirka, nie będę wymieniał nazwiska, mógł się ze mną bawić, bo chciał się bawić, tylko w ten czas, kiedy ojca nie było. Ale byli inni, których pięknie wspominał Paweł i Janek Justyński, bracia Jakubaszkowie. Ale tak to nie było. Zabawy. Rozumiem. Podczas procesu, kiedy skazano na śmierć pana Romualda Rajsa, było wiele oskarżeń dotyczących popełnionych przez niego zbrodni. Wiadomo, że w czasach komunistycznych wiele zbrodni też przypisywano oskarżonym. Natomiast po upadku komunizmu pojawiła się możliwość, żeby zweryfikować to, co miało wówczas miejsce i pod adresem właśnie ojca pana Romualda, czyli kapitana Burego, też zaczęły być podnoszone zarzuty, częściowo pokrywające się z tym, co było w czasach PRL-u, częściowo nowe. I co pisały gazety. Tak, te gazety. W każdym razie te zarzuty, które pojawiają się także w książkach, w materiałach publicystycznych, sprawiają, że postać kapitana Burego jest dzisiaj najbardziej chyba spośród wszystkich żołnierzy wyklętych kontrowersyjna. Pan doktor Kazimierz Krajewski, który jest ze mną w studiu, zajmował się sylwetką, działalnością Burego, udokumentował, właściwie można powiedzieć, cały jego szlak bojowy, całą jego działalność, zarówno wojenną, jak i powojenną. I czy moglibyśmy się odnieść do tych zarzutów, jakie tutaj padają, żeby wszystko osadzić w kontekście historycznym, żeby tą publicystykę, jaka wokół tej postaci jest, wyeliminować i skupić się na faktach. Pierwszym takim zarzutem, z jakim mamy do czynienia, jest zarzut dokonania zbrodni wojennej, kiedy jeszcze Bury był w Armii Krajowej. Zbrodni, do której miało dojść 8 stycznia 1944 roku po bitwie pod Mikuliszkami. I wówczas w oddział Burego zamordował 7 Litwinów wziętych do niewoli. Czy ten zarzut jest prawdziwy? Panie doktorze, zwracam się do doktora Kazimierza Krajewskiego. Czy sprostowanie. Pan redaktor powiedział 7 Litwinów. 7 funkcjonariuszy formacji policyjnej w służbie niemieckiej. Rzeczywiście w tym dniu oddział porucznika Gracjana Fruga, pseudonim Szczerbiec, którego zastępcą był nasz bohater, czyli Romuald Reis, wspólnie z oddziałem Tonki, czyli z późniejszą 6. Wileńską Brygadą AK, stoczył bój z niemiecką grupą operacyjną złożoną z żandarmów, policjantów białoruskich i funkcjonariuszy formacji policyjnej litewskiej. Bój był zwycięski, ale także okupiony stratami po stronie polskiej. Wzięto jeńców. Rzeczywiście zostało zastrzelonych 7 funkcjonariuszy policji litewskiej, podczas gdy wziętych do niewoli funkcjonariuszy policji białoruskiej puszczono wolno. Podobnie jak Niemca wziętego do niewoli zwolniono z ultimatum do szefa żandarmerii w Ośmianie, chcąc po prostu uchronić ludność przed represjami. No, przypomnijmy, że ci policjanci litewscy nie byli uczestnikami wycieczki krajoznawczej, tylko brali udział w karnej antypartyzanckiej ekspedycji. I jak podaje jeden z żołnierzy Szczerbca, mówię tutaj o milimetrze Korejwo, ci policjanci mieli brać udział we wcześniejszych działaniach represyjnych w stosunku do ludności polskiej. On tam wymieniał, o ile sobie przypominam, udział ich w mordzie święciańskim. Ja nie jestem w stanie się do tego odnieść. Oczywiście badając stan służby tych poszczególnych funkcjonariuszy, można by to ocenić. W każdym razie taki zarzut wobec nich był sformułowany, zginęli. Podczas gdy innych jeńców puszczono. I no, dodajmy, przełożeni Romualda Reisa znali przebieg tej walki i wiedzieli, że tych 7 policjantów litewskich zginęło, ale jednak nie sformułowali zarzutu w stosunku do niego, w stosunku do Burego. Wręcz przeciwnie, za bój pod Mikuliszkami Romuald Reis został odznaczony Krzyżem Walecznych. Dodajmy, z reguły wziętych do niewoli Litwinów puszczano wolno. Przypadki takie, że ich likwidowano, rozstrzeliwano, były rzadkie. Tak było na przykład w Pawłowie, gdzie rozbito litewską ekspedycję karną w trakcie pacyfikowania polskiej wioski. Oni palili zabudowania, zamordowali kilkanaście osób w tej wsi. I rzeczywiście wtedy kilku jeńców ukarano śmiercią. To są odosobnione przypadki. Więc no, rzeczywiście coś tu jest na rzeczy z tymi funkcjonariuszami, którzy zginęli po Mikuliszkach. Musiały być jakieś okoliczności ich obciążające. Policjantów białoruskich puszczono wolno, włos im z głowy nie spadł. Drugi taki zarzut. Bo jeszcze chciałem zapytać, czy w takim razie to się kwalifikuje jako zbrodnia wojenna? To, czego dokonano po bitwie pod Mikuliszkami, bo taki jest zarzut. Ja bym tego tak nie klasyfikował, mimo że było to zachowanie niestandardowe, ale jednak no, wynikające z jakichś uzasadnionych okoliczności. Drugi taki przypadek miał miejsce, który jest podnoszony w publicystyce, miał miejsce w lipcu 1944 roku w ramach operacji Ostra Brama, kiedy oddział Burego miał zdobyć stację kolejową i rozstrzelać kolejarzy. I tutaj właśnie jest kolejny zarzut, który mówi, że jednak zginęli pracownicy kolei. Trzecia Brygada Wilejska, wchodząca w jej skład pierwsza kompania szturmowa, którą dowodził Romuald Reis, no, brały udział w akcji na Wilno, w operacji wileńskiej. Ta jednostka atakowała na odcinku Kolonii Wileńskiej. Miała do pokonania linię kolejową wiodącą do Nowej Wilejki. Silnie obsadzoną przez niemieckie jednostki wojskowe, ale nie tylko wojskowe. I podczas przełamywania tej obrony wzdłuż linii kolejowej żołnierze pierwszej kompanii szturmowej Burego dostali ogień w plecy, z budynku na stawni kolejowej. W wyniku tego strzału ponieśli straty. W tych opisach publicystycznych podaje się, kompania Burego przeszła linię kolejową, zgarnęła, wzięła tych jeńców w nastawni kolejowej i ich rozstrzelała. Uwadze tych publicystów uchodzi właśnie okoliczność, że Niemcy znajdujący się w nastawni kolejowej brali udział w walce. To nie byli bezbronni kolejarze. Ci kolejarze niemieccy mieli broń. Wśród nich byli także ludzie w mundurach SS i otworzyli ogień, prowadzili ogień do żołnierzy Burego, przysparzając im strat. Rzeczywiście ich opór został przełamany, wyszli z podniesionymi rękoma i no, zostali w wyniku tej zaistniałej sytuacji zastrzeleni w tym ferworze walki. Ale to nie jest tak, że wygarnięto z nastawni bezbronnych kolejarzy i dopuszczono się na nich zbrodni. Te okoliczności są zupełnie inne, jak widzimy. I dodajmy to, przecież to zdarzenie też było znane przełożonym Burego. Za udział w operacji wileńskiej on został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, czyli Krzyżem Virtuti Militari. Czyli jego przełożeni no, uznali, że ta sytuacja no, mieści się w jakichś dopuszczalnych ramach. A czy to nie było niezgodne z konwencją genewską, która jednak mówi o odpowiednim traktowaniu jeńców wojennych i no, zabranie ich zabijać? No właśnie, ale jak traktować tych kolejarzy, którzy no, w gruncie rzeczy nie byli żołnierzami czy funkcjonariuszami jakiejś formacji wojskowej, a jednak no, nieprzymuszeni wzięli udział w tej walce. To są szczególne zupełnie okoliczności. Czyli rozumiem, że konwencja genewska i to prawo międzynarodowe nie dotyczy tego rodzaju jeńców nieumundurowanych? No, poza tym, panie redaktorze, o jakimkolwiek przestrzeganiu konwencji genewskich mówimy w warunkach walki partyzanckiej prowadzonej z Niemcami. A czy Niemcy kiedykolwiek tych konwencji przestrzegali? No tu mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem walki. Niemcy tych konwencji nie przestrzegali. To może przejdźmy do kolejnego takiego przykładu, jaki też jest często podnoszony w tych publikacjach na temat kapitana Burego, że zastrzelił własnego żołnierza za kradzież spodni, które miały być zabrane pewnemu chłopu. To jest zupełne przekręcenie, zniekształcenie tej sytuacji. Oczywiście różni ludzie później i składali czy zeznania, czy w późniejszych czasach historykom składali relacje, podkolorowując je, zmieniając. I historia z żołnierzem, który jakoby miał zostać rozstrzelany za kradzież spodni chłopu, nie zakończyła się wcale śmiercią tego żołnierza. Rzeczywiście ten żołnierz samowolnie dopuścił się rekwizycji, kradzieży spodni. Chłop się poskarżył. Ubry kazał tego żołnierza rozstrzelać, ale ponieważ był to dobry żołnierz, jego dowódca plutonu się za nim wstawił, on został ukarany inną karą. To była, o ile pamiętam, wielogodzinna stójka pod karabinem. Także jest to sytuacja zupełnie zniekształcona, zmanipulowana przez publicystów, którzy tutaj posłużyli się no, przekazami niewiarygodnymi. Zanim przejdziemy do tych takich najważniejszych, najbardziej brzemiennych w skutki zarzutów wobec kapitana Burego, to chciałbym jeszcze zapytać pana inżyniera Romualda Rajsa, syna kapitana Burego, o tą pamięć, która była w jego rodzinie już po śmierci ojca i o reakcję otoczenia. Jak to wyglądało w tych latach 50., 60. i później w okresie PRL-u? To wyglądało marnie. Tak jak wspominałem, byliśmy inwigilowani. Przez wiele miesięcy tam koło nas na Topolowej były krzaki, takie bzu. Tam siedzieli zwykle dwóch mężczyzn, siedziało. Częste były odwiedziny, tak to nazwę. Czasem opatrzone rewizją, ale zwykle to szukali kogoś. Jedna z takich najść miało miejsce w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Czyli rozumiesz, mama takie... Mama mnie chroniła. Mama nie chciała, żebym cokolwiek wiedział. Oficjalna wersja, którą pisałem wielokrotnie, bo kazali mi w szkole pisać życiorys, to było to, że ojciec zginął na wojnie. Unikano wszelkich rozmów, takich, których mógłby się tam, prawda, czegoś dowiedzieć. Po prostu to nie było dla mnie dane, bo mówiła babcia, że Romek wyniesie, że ja mogę to, prawda, opowiedzieć, a tego nie wolno było mówić. Jeśli chodzi o szkołę, to podstawowo ja się uczyłem bardzo dobrze. Mama się bała, czy mnie przyjmą do liceum, ale potem akurat był październik, czyli ta tak zwana odwilż w 56 roku, więc byłem w tym ogólniaku, skończyłem, dostałem się na studia i ukończyłem te studia wynikiem bardzo dobrym i zaproponowano mi... jeszcze jedno. Takie zdarzenie, mało nie wyleciałem ze studiów, bo pewnie byłem obserwowany. Dałem ogłoszenie że w radiowęźle studenckim, gdzie pracowałem, zajmowałem się muzyką, pracowałem z chórem, śpiewałem w chórze, byłem prezesem chóru akademickiego, że będzie koncert organowy w katedrze na nowo poświęconych organach, na których grał Nowowiejski. No więc UB wpadło, czy to już SB było, wpadło, zapieczętowano amplifikatornie studio, szukano kartki gdzieś tam, prawda. No i jak się potem dowiedziałem, rozważano na różnych szczeblach partyjnych, czy to wyrzucić. Kto się podobno opamiętał na szczeblu wojewódzkim. Ale panie redaktorze, miałem takie zdarzenie, ja odbywałem służbę w ramach studium wojskowego. Pewnego razu przynosi kolega, pokazuje mi Tygrysa, takie książeczki, sztylet Burego. I pyta się, to ty? A ponieważ tam było nazwisko i imię Romuald Rajs, ja mówię, tak, to ja. Zameldowałem się u majora i poprosiłem o możliwość przerwy, że muszę pójść do dziekanatu. Skłamałem. Pobiegłem do akademika, wziąłem wszystkie pieniądze, jakie miałem. We wszystkich okolicznych kioskach wykupiłem wszystkie książeczki sztylet Burego, żeby zatrzeć jakieś ślady, bo cały czas to koło mnie pachniało. A czy pan wtedy wiedział, miał świadomość, kim był pana ojciec, co robił w czasie wojny, po wojnie? Tak, że walczył w oddziale, że był u Łupaszki, bo przecież był dowódcą drugiego szwadronu u Łupaszki w czasie już tym na Podlasiu, w białostockich czasach, to wiedziałem. I to wiedziałem, że był wyrok sądu, że ojciec zginął. No i mama się modliła zawsze, to wiadomo, tak jak to należy, że był bohaterem. Ktoś mi zadał kiedyś takie pytanie, czy ja nie żałowałem, że ojciec, bo przecież tego ojca prawie nie było w domu, nawet kiedy się urodziłem, go nie było, czy nie żałowałem, że ojciec był. Nie, ja nigdy nie miałem nawet cienia jakiegoś cienia, że jakiegoś żalu, że tu, prawda, ojca nie było, że byłem takim sierotą, prawda. Nie, tego nigdy nie miałem. Ale panie redaktorze, ja chcę powiedzieć o jednym odczuciu. No bo nie będę mówił już to, że na uczelni dziekan mój, jeden z dziekanów, no nieważne który, mój syn bandyty, prawda, to piętno było. Ja to widziałem, kiedy jakieś ukazywały artykuły, ale one się w ostatnich latach się namnożyły. Tego nie było wcześniej. Patrzą na mnie ludzie, no i zdaję sobie sprawę, że myślą, no, czy to prawda, czy nie. Czasami artykułowano te pytania, czy to prawda, co piszą o moim ojcu, że broni pan ojca, rozumiemy. Gazeta Wyborcza może kłamie, no ale przecież te informacje ukazują się także w czasopismach prawicowych. To były bardzo trudne doświadczenia dla naszej rodziny, bo przecież ja mam również synów i mam wnuki. Jeden z wnuków też doznał, no, nieprzyjemności od ze strony swoich kolegów. No, gdyby się nie ukazały artykuły odsłaniające od strony historycznej, z dokumentacją, te artykuły w publikacjach, no, dobrych publikacjach naukowych, takich jak Glaukopis, to moja sytuacja byłaby znacznie trudniejsza, jak się bronić. Ja naprawdę bardzo jestem wdzięczny za te artykuły, dwa artykuły w numerze 33 i 36 Glaukopisu. Przypomnę, że to jest czasopismo naukowe panu doktorowi Krajewskiemu, z którym właśnie, no, nie widzę się, miałem kiedyś okazję zobaczyć pana w czasie pogrzebu Inki, nie znamy się osobiście, czy pan mecenas Grzegorz Wąsowski. Jestem bardzo wdzięczny panu Michałowi Ostapiukowi, który, myślę, nas słyszy, ale który tą książkę wydał o moim ojcu, monografię. Bo panie redaktorze, ja sobie zadaję często pytanie, dlaczego spośród wielu żołnierzy wyklętych mój ojciec jest szczególnie, podwójnie wyklęty? Żołnierz, oficer, odznaczony Krzyżem Walecznym, jak wspomniano, dwukrotnie orderem Virtuti Militari, Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami, to Łupaszka wnioskował o to. I niektórzy mieniący się historykami kłamią. Dlaczego film pani Ewy Szakalickiej, nagrodzony 1,5 roku temu na festiwalu Niezłomni Niepokornie Wyklęci w Gdyni, film zrobiony przez Telewizję Polską, nadal jest na półce, leży w telewizji. Dlaczego, i właśnie clue sprawy, dlaczego nadal na stronie internetowej IPN-u utrzymywany jest dokument z 2005 roku noszący nazwę Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa w sprawie pozbawienia życia 79 osób, mieszkańców powiatu Bielsk-Podlaski? Dokument nie będący przecież wyrokiem sądu, ale jest tylko opinią prokuratora. No właśnie, bez choćby wzmianki. Proszę bardzo. Właśnie do tej opinii prokuratora to chciałbym właśnie dojść, ale myślę, że tutaj warto oddać głos panu doktorowi Kazimierzowi Krajewskiemu, dlatego że chcielibyśmy przejść teraz do tego, co jest właściwie przedmiotem głównego oskarżenia kapitana Burego. Chodzi tutaj o przypadek wioski Zaleszany, czyli spalenia wioski, gdzie zginęło 14-15 osób, tutaj różnie się podaje dane, w tym dwie kobiety i 7 dzieci, a także sprawę zabicia 30 furmanów białoruskich 2 dni później pod Starymi Puchałami. To się wszystko wydarzyło na przełomie stycznia i lutego 1946 roku. Panie doktorze, jak to było w tych Zaleszanach? Czy rzeczywiście oddział Burego zamordował te osoby? Zaraz do tego dojdziemy. To jeszcze tylko tak nawiązując do wcześniejszych wątków naszej rozmowy. Właśnie tak niekorzystne interpretowanie tych sytuacji z okresu okupacji niemieckiej, to znaczy mówię o tej historii spod Mikuliszek i z operacji wileńskiej, no one służyły kreowaniu negatywnego obrazu Burego jako człowieka mającego skłonność do okrucieństwa, jako zbrodniarza, no, żeby ogólnie zbudować taki negatywny obraz jego postaci. To jakby uwiarygodniało te najbardziej brutalne zarzuty dotyczące okresu już po 44 roku. Przypomnijmy, że Bury ma z okresu okupacji niemieckiej naprawdę piękną kartę. To jest wychowanek polskiej szkoły wojskowej, żołnierz września. Od pierwszych tygodni okupacji jest w konspiracji. Od 43 roku jest w partyzantce. Zastępuje dowódcę 3 Brygady Wileńskiej Gracjana Fruga Szczerbca. Jest, można powiedzieć, autorem większości spektakularnych sukcesów tej 3 Brygady. Nie ma czasu, żeby wyliczać te wszystkie akcje, w których bierze udział, ale tam są naprawdę poważne operacje bojowe. To nie jest oddział, który stałby, jak to tam mówiono, z bronią u nogi, tylko oddział, który naprawdę walczy. I Bury w tym okresie jest taką postacią bardzo jasną, bardzo wiarygodną. No a tu się wynajduje na niego te takie haki właśnie przez interpretowanie w sposób bardzo niekorzystny dla niego tych sytuacji. Ale teraz przejdźmy do tych wydarzeń, które się rozgrywały pomiędzy 27 stycznia i 1 lutego 1946 roku. Bury dostał we wrześniu, no tak, Bury po fiasku operacji wileńskiej schronił się tam, gdzie było najciemniej, pod latarnią, czyli dał się wcielić do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, do armii Berlinga. W maju 1945 roku z całym plutonem, którym dowodził, porzucił szeregi tej kolaboranckiej formacji i dołączył do 5 Brygady Wileńskiej majora Łupaszki. Gdy brygada została rozwiązana jesienią 1945 roku, przeszedł w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i został szefem pogotowia akcji specjalnej w białostockim okręgu NZW, bo chciał dalej walczyć, jak żołnierze też chcieli dalej walczyć. To byli kresowiacy, oni po prostu, to byli ludzie w sytuacji zupełnie dramatycznej. Dostał rozkaz spacyfikowania terenów południowo-wschodnich powiatu Bielsk-Podlaski, gdzie to były tereny zamieszkałe przez bardzo nieżyczliwie nastawioną do polskiej akcji niepodległościowej ludność białoruską czy prawosławną, różnie możemy to klasyfikować. A co to znaczy? Dostał rozkaz spacyfikowania. Co znaczy to słowo pacyfikacja? To nie oznacza pacyfikacji w takim znaczeniu jak karne operacje niemieckie w czasach okupacji, to znaczy tam mordowanie, niszczenie wsi z całą ludnością. W tym przypadku słowo pacyfikacja oznaczało likwidację funkcjonariuszy UB, likwidację osób współpracujących z UB lub NKWD, no i jednak zastosowanie także odwetu dla ludności, tu można zacytować dosłownie, wrogiej do sprawy konspiracyjnej, czyli nastawionej wrogo, w sposób czynny wrogo do polskiej akcji niepodległościowej. Nie było intencją tego rozkazu karania całych zbiorowości na zasadzie mechanicznej i no, mam nadzieję, że wykaże to i Bury nie zamierzał właśnie w taki sposób odnoszący się do całej zbiorowości tego rozkazu realizować. On ten rozkaz wykonał z dużym opóźnieniem, bo właśnie dopiero w drugiej połowie stycznia przeszedł na te tereny. Cała ta historia zaczyna się właściwie 28 stycznia, kiedy we wsi Łozice zabrał ze sobą grupę furmanów pochodzących z gminy Orla i użył ich do transportu w marszu na Hajnówkę, zaatakował Hajnówkę, tam miał walkę z jednostkami sowieckimi, które w tym czasie w Hajnówce stacjonowały. I z Hajnówki wycofał się i dotarł właśnie do wioski Zaleszany. I tu się spotkał, on nie miał zamiaru w ogóle przeprowadzać żadnych działań represyjnych czy karnych do tej wioski. Ona jak gdyby nie była objęta tym rozkazem komendy Białostockiego Okręgu NZW, ale spotkał się tu z bardzo wrogą postawą ludności. Dodajmy, jego oddział cały czas udawał komunistyczną grupę operacyjną. Bury i jego zastępca występowali w mundurach oficerów NKWD, żołnierze udawali żołnierzy KBW lub Sowietów, posługiwano się językiem rosyjskim. I jestem absolutnie przekonany, że ani furmani się nie zorientowali, ani ta ludność w Zaleszanach, że jest tu do czynienia z mistyfikacją. Zaleszany były wioską w gruncie rzeczy dosyć skomunizowaną i nie było problemu, dopóki Bury nie zażądano dania podwód. Wtedy doszło do jak gdyby czynnego oporu, do sabotowania tego polecenia. Dodaję, zostały zastrzelone 3 osoby. To byli mężczyźni. Oni zginęli jednak związek z władzami komunistycznymi, z reżimem. To był sekretarz miejscowej tam jakiejś lokalnej organizacji partyjnej. To był tam młody działacz komunistyczny. To są tego rodzaju sprawy. Natomiast w związku z tym niechętnym nastawieniem, w związku z tym oporem stawionym oddziałowi, postanowiono ukarać materialnie mieszkańców tej wsi poprzez spalenie części zabudowań. Bury rozkazał, żeby mieszkańcy zostali zgromadzeni w jednym domu, w domu Sacharczuka, i partyzanci to polecenie ludności przekazali. Ludność w tym domu Sacharczuka się zgromadziła. Zabudowania zostały podpalone, także dom Sacharczuka. Pozwolono ludziom z tego domu uciec. Są zeznania, są świadectwa ocalonych mieszkańców, że w gruncie rzeczy do nich nie strzelano. Nikt z ludzi zgromadzonych w domu Sacharczuka nie poniósł śmierci, nie zginął. No, taki był cel właśnie ich zgromadzenia tam. Niestety, błędem Burego było to, że nie polecił dopilnować, aby wszyscy mieszkańcy w tym domu się zgromadzili. Okazało się, że właśnie 2 kobiety z dziećmi, kilka innych osób jeszcze gdzieś tam się schowało, bo to nie tam była obawa, że to jakiś tam robót, to ludność będą chcieli zagnać. No, uznali, że lepiej się będzie schować, niż iść na to zebranie. I te osoby rzeczywiście zginęły. Oprócz tych zastrzelonych kilku mężczyzn zginęły osoby, których w ogóle Bury nie zamierzał jakby spowodować ich śmierci. To nie leżało w ogóle w jego zamiarze. A czy to wtedy były takie standardowe działania, że się paliło wioski, zabudowania, jeżeli ludność była nieprzychylna i się mordowało działaczy czy osoby, które kolaborowały z władzą ludową? Czy to się jakby mieściło w standardzie ówczesnych zachowań partyzantki niepodległościowej? To nie są częste sytuacje, ale takie sytuacje się zdarzały. Zresztą strona komunistyczna, komunistyczne grupy operacyjne, one też podobne działania stosowały w stosunku do mieszkańców wiosek podejrzanych o wspieranie partyzantki. Ja z Białostoczyzny mógłbym w tej chwili wymienić kilkanaście nazw wsi, które zostały w taki sposób spacyfikowane, prawda, palono zabudowania, do ludności strzelano. No, to była brutalna walka, ale trzeba przyznać, że nie było zamiarem Romualda Reissa spowodowanie śmierci tych kobiet i dzieci. Natomiast jego błędem jest, można powiedzieć jego winą, to, że nie dopilnował, żeby dokładnie sprawdzono, czy wszyscy zgromadzili się w domu Sacharczuka, czy ktoś się nie ukrył. Bo ta sytuacja nie sprowadza się tylko do Zaleszan. Potem pewne działania oddziału Burego dotknęły także inne wioski, Wólkę Wygonowską w tym samym dniu, a 1 lutego Szpaki, Zanie i Końcowiznę. Tak. Ale każdą z tych sytuacji trzeba rozpatrywać inaczej. No tak, ale najważniejszy jednak zarzut dotyczy zabójstwa 30 furmanów pod Puchałami Starymi kilka dni później, 31 stycznia 1946 roku. Czyli zabójstwo 30 bezbronnych cywilów. Tak. I no, ten wyrok z roku 49 mówił o tym, że zastosowano tutaj no, kryteria narodowościowe i wyznaniowe, że zabito ich dlatego, że byli prawosławni, że byli Białorusinami. Panie redaktorze, podstawowa grupa Furmanów była wzięta na terenie gminy Orla w tych Łozicach. 97% mieszkańców gminy Orla wówczas to byli prawosławni Białorusini. No, garstka Polaków mieszkała, raczej katolików, w samej Orli. Jest wielce prawdopodobne, że w tej grupie Furmanów w ogóle Polaków nie było. Później w trakcie przemarszu część owych Furmanów zwolniono. Oni zostali puszczeni do domów. Wymieniono ich na 14 Furmanów zabranych do podwożenia oddziału w wiosce, która się nazywa Krasna Wieś, w Krasnej Wsi. W tej grupie był jeden lub dwóch Polaków. I los tych ludzi się jak gdyby rozstrzygnął 31 stycznia w lesie pod Puchałami. Wtedy mniejsza grupa Furmanów, pamiętajmy, że wcześniej już zwolniono dużą grupę tych wziętych z Łozic. Wtedy 31 stycznia mniejsza grupa została zwolniona, natomiast większa zginęła, została zastrzelona właśnie w tym lesie. I wśród tych zwolnionych był jeden lub dwóch Polaków, reszta to byli prawosławni. Znaczy ja odrzucam zarzut, że kierowano się tutaj kryteriami religijnymi lub narodowymi. Ale nawet jeżeli odrzucimy tą teorię, wersję, że kierowano się kryteriami religijnymi lub narodowościowymi, to i tak pozostaje faktem, że ci Furmani zostali zabici. Jaka była ich wina? Na jakiej podstawie ten wyrok wykonano? No właśnie. Myśmy mieli okazję z mecenasem Wąsowskim, wędrując po powiecie bielskim, rozmawiać z ludźmi. Między innymi rozmawialiśmy z żołnierzem konspiracji poakowskiej, czyli żołnierzem Winu. Pamiętajmy, że stosunki pomiędzy Winem a NZW na tamtym terenie nie zawsze się układały sielankowo i on nie miał żadnych powodów, żeby w jakiś tam sposób wybielać czy usprawiedliwiać żołnierzy Burego. On był zaprzyjaźniony z jednym funkcyjnym żołnierzem Burego o pseudonimie Osa i w jakiś czas właśnie po tych wydarzeniach pod Puchałami zadał mu pytanie, dlaczego ci Furmani, tak zwani Furmani, zginęli. I otrzymał odpowiedź. Ci ludzie sami wygadali sobie swój los. Pamiętajmy, oddział Burego udaje komunistyczną grupę operacyjną. Te pagony, prawda, oficerowie jako NKWD-ści, żołnierze jako KBW-jacy. Są przekazy także z tego śledztwa IPN-owskiego mówiące o tym, że do ostatniej chwili Furmani byli przekonani, że mają do czynienia z komunistyczną grupą operacyjną. I przez tych kilka dni, kiedy jeździli z partyzantami, z nimi rozmawiano. Ci, którzy deklarowali gotowość do współpracy z reżimem komunistycznym, chwalili się swoimi zasługami, no, zostali oddzieleni od tych, do których nie było zastrzeżeń. I to był powód, dla którego ich życie się zakończyło pod Puchałami. Rozumiem, że tutaj jeszcze przyjdzie badać historykom te sprawy. Wojna jest rzeczywiście okrutna. Bardzo dziękuję za gościnę w studiu, za wizytę. Niestety musimy kończyć. Nasz czas dobiega końca. Moimi gośćmi byli dr Kazimierz Krajewski z IPN-u i pan inżynier Romuald Rajs. Dziękuję bardzo. Żegnam się serdecznie. Dobranoc. Grzegorz Górny. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w arenie Gdynia. Start w piątek, relacje na antenie Trójki, a w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda, bezpośrednio z kolosów. Do usłyszenia z Gdyni. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy